أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الواقعة دا پنزا اوی ایم آیات سخ شروع پرش پرش نیوی ایم آیات بانی ختم سول چه دا غنو دا سورة فای هم دی د دوغو آیاتو چې دا اوس ما تلاوت کړه د دې ربط ته ما قبله سره دا دی چې د پرون په درس کې چې وو د فاره د اثبات د وحدانیت د الله عز وجل دا یو او د فاره د اثبات د امکان د بعث بعد الموت هغه یو څلور دلایل وړاندې شول چې په هغه څلورو دلایلو دوه خبرې ثابتې دي هم د الله یواری په ثابتې دي او هم بعث بعد الموت ده هغه امکان په سبب دي چې دا امکان لري. اول دلیل هغه و چې الله پاک ول دغه نطفه چې د ښځې و رحم ته ولویږي برل دغه څه انسان فیسي جوړوي کې الله جوړي دا الله سما سیو بل هیڅوک په دې کې تصرف نشي کولای دغه نطفه چې هلته انسان کیږي ول نو چې دغه انعام الله ستا سره کوي د نطفې سره انسان در جوړي نو خو شکر ادا که د شکر ابتدا د کومه ځای سوه د توحید سوه چې الله به یو ګڼې شریک به نور سره ثابته او چې دا قدرت لري چې د نطفې څخه انسان جوړي بیا چې انسان مړ شي بیا هم جوړوی شي. دوهم دلیل کسیس په یاد دا ویلي وو ول تیس چې دا کښت کوي په مځکه کې چې غنم وپاشي دغه څوک راشین کوي ول د دې شنه کول هم الله کوي ته بیا ډوډۍ ځنې خورې نو دا پر تا انعام سو شکر یې پکار دی شکر یې په څه شي سره راتلی د الله په وحدانیت سره چې ویې مني او چې دا قدرت لري چې دغه واښه راشین کړي د غنم راشین کړي جوارۍ شین کړي نو بیا انسان هم جوړولی شي که نیول شین بې کې الله تعالی بېریز مریز کې در وژبه نه ورسېږي خو دا هم درسره کولی شي. درېیم دلیل یې دا ویلی وو برل دغه اوبچ تسی چشی دغه د وریز تسی رکشته کوي کی الله رکشته کوي وریاس خو اسمان خانه ده په ذات دلته وبچې ریز موږ تسی معلوف معنوس خدا کار دی چې سات سو برا کار د چینه سو برا کار د دریا به سرا کار د په ذات سو به ور ول الله د زکو چې د دغه په ذات څخه وچه په ذات د یغه سو به درته جوړوای سم را شو کیږي نو ستسی څخه بیرته دو انوار بیا بدن ام جوړیږي د تسی خاورې هم سیدو غو خاور سم بیا جوړو څلرم دلیل الله دای ویلی او پرون په سبق کې برل اور دا اور چې د لنجې درخت سره باسي چې موږ لاغه دوی لښ شي په عربو کې هغه لنجې درخت چې سره وی وای هغه بسری کې دی اور په بلی لکه موږ چې د خپل وطن کې اور ټاک چا ډبري سره وی دا تعالی ول کې کې چې زکه و مش د لنجې درخت څخه اور در تر باسم نو چې دا کار زکه وای سم تام جوړ وای سم ګوره چې د اوبو د منځ اور در تر ایستای سم نو لښته چې لنډې خود اوبو ډکه ده نو چې دا غزا اور راوځي نو تا ولې نسم جوړای دا د لایل کیرسو دا ګرد د لایل پر امکان د قیامت پر امکان د بعث بعد الموت چې بعث بعد الموت ممکن دی په دا د لایل عقلیه وسره لا خاری خبر ته متوجه په دلائل عقلیه او سره د سلور سره عقلیه دلائل و چې الله د دوغه عظیم قدرت مالک دی دوغه قدرت لري نو تاخ به ترجمه دی کوي چې امکان یې ثابت سو وقوع خه نه ده ثابت سوی ډیر ځلې یو شی ممکن وي مګر خو وقوع یې نه ده سوی دا نه ده ممکن چې الله تعالی زموږ پر کور باندې چلای ووري خو امکان لري نو خو مګر خو واقع سوی نه ده وقوع کله سوی د چا پر کور کې چلای ووري د اسمان څخه ډیر ووري په مضمون کې دای سپویږي نو یا د مثال په توګه دا خو ممکن ده چې الله تعالی چې دی پر موږ باندې ډبرې ووري مګر خو عادت هم دروسه نه درغلی د رسول الله اسلام پر قوم باندې راغلی دی نو د یو شی امکان یو وقوع نه سوی نو اوس به سائل دا سوال کوي چې سیدی د قیامت امکان سته چې راځي انسان چې ژوندې خو وقوع نه سته په امکان خو نو د یو شی واقع کېدل نه ثابتېږي نو د نن په درس کې الله تعالی د هغه وقوع ثابتې مګر وقوع نه په دلایل عقلیه و نه ده په نقلیه و ده نقلی دلایل دغه چې قرآن وایي چې قیامت واقع کیږي هغه دلایل خو عقلی و هغه خو انسان چې ورته خپله فکر و ته اوبو ته فکر و ورته فکر و ستا و تخلیق ته فکر و کښت ته فکر و دا خو عقلی دلایل و یا اوس نو قرآن وایي دا ورځ واقع کیږي دا راځي ولې په دې کې د انسانانو سره هغه مجازات د نیکو اعمالو نیک مجازات د بدو اعمالو بد مجازات هغه بیانیږي ته دا خو نو قرآن وایي قرآن دی کله منی لکه موږ چې په خپل وطن کې باره موږ پلانی کاکا دا خبره کوله خلکو پلانی کاکا چې وایي هغه بیا څوک دی ګوره دی نه مني نو دلته هم د قیامت وقوع خو قرآن وایي چې واقع بسي امکان ښه د عقلي باندې ثابت کړي وقوع یې قرآن ثابت یې دی برای زه په قرآن کې شکل لرم نه منم نو اول د واره د قرآن حقانیت نن بیانیږي ځکه دا موقوف علیه د هغې خبرې دي چې دا قیامت واقع کیږي چې قرآن دې ثابت کړي چې دا حق کلام دی عباره به قرآن درته وایي چې دا ورځ راځي شړی راځوت بیرته راځوندای کېدلای شي نو دا کیږي واقع کیږي نو الله تعالی او د قران د صداقت لپاره دا بیان کړي دی چې الله فرمای فلا نو دا رقم نه د لکه دی چې ګمان کوي چې قران خو خپل شکمن کلام دی چا ویل چې د خدای کلام دی دسی هیڅ کله نه ده اقسم ز قسم خورم الله پاکوي به مواقع النجوم به مواقع پر اغزایو د واقع کدو د لیویدو النجوم دستور ملا قاری په تفاسیرو کې به ووینه وای دا لا زائدات نو چې لا زائدات معنا معنا نه لري د څه په اقسمون وزق سم خرم نو دا زائده مگر محققین مفسرین وای زائده بیا چې زائده نه دی دا معنا د څه د چلا لکه سړی چې د یو چا سره خبرې کوي برغه یو ورته ګډ خبرې کوي برته نه نه نه دا رقم نه ده داسې ګوره دغه مخاطب خبر او رد کې خپل خبر ورته کې نو دلته خو مخاطبین دغه کسان دي چې د قیامت منکر دي نو دوی چې انکار کوي په دلایل کې امکان ثابت شو بارې ول امکان دی وقوع یې نسته علاوه فلا دا رقم نه ده لکه چې وایي وقوع یې نسته وقوع قرآن ثابت دی مګر قرآن د چا کلام دی قرآن حق کلام دی نو فلا باندې دغه د الله توري د نپی د پاره دی هغه د مخاطب هغه بد کلامي ورنپی کې چې داستا خبره غلطه ده فلا نو دا رقم نه ده لکه دغه منکرین چې وایي اقسم الله وایي زه قسم کوم بې مواقع په ځای د لویدو النجوم د ستورو دا ستوري چې غروب پر کوي پر مغرب چې دا یو ستوري ولودي بل ولودي بل ولودي دا چې نه دي لمر بیږي سپوږمۍ لویږي ځینې امسې په دغه غروب د دوی چې دي په دغه زه قسم کوم دا یوه ترجمه سوه د مواقع ترجمه ځینې مفسرین وایي پر هغه ځایو د واقع کېدو النجوم د ستورو د قرآن کریم یا د نورو کتابو چې آسماني کتابونه دي د هغو هر آیات لکه ستوري دا رقم دي. نو دا ستوري واقع کېږي، راځي د اسمان سره، راځي د نبي پر زړه باندې واقع کېږي، دا وحي خو نبیانو ته کېږي. ګواکې د نبیانو په زړو یې قسم اخلي چې زما د نبیانو په زړو قسم یې چې هغه وحي پر واقع کېږي. لیکن دغه بله معنا ښکاره ده، ظاهره ده، چې د نجومو څخه دغه ستوري واخله، د دوی د لوېدو په ځای الله قسم اخلي. په دغه ځای ولې قسم اخلي؟ په دې کې شاهد دی پر دې خبره چې قیامت بیا کېږي، بعث بعد الموت بیا کېږي. ولې خو دغه ستوري موږ دا وینو چې سپوږمۍ دی یا لمر دی، کرار ولاړی ولې وې دی؟ نو چې ولوړې دي خو نیست چې سبرا سپوږمۍ معلومېږي، لمر معلومېږي، خطر ولاړ. مګر دا دې دا بله ورځ بیا ته جبلې خوا راپورته شي. الله وایي ګوره، یو شی ورک شي بیا پیدا شي. تم دغه رقم یې مازې ولې وې دی؟ غروب دې وکړي د خلکو د سترګو لاړې په مځکه ننوتې، د نور خلک چې لاړې بلا ختم شي، ته دغه رقم لکه هغه لمر چې ولاړې در مځکه لاندې نعام شو. دا به ورځ پر بله خوا بیا تندی راپورته کړي، سپوږمۍ دا به ورځ بیا تندی راپورته کړي. نو په دغه قسم کې چې دی عیني دلیل پر خپله خبره باندې چې قیامت دغسې بېرته واقع کېږي، بعث بعد الموت، دغه رقم راځي لکه دغه غروب چې دا ستوري وکړي، دا بله ورځ بیا پیدا شي، بیا غروب وکړي، مقرر روزمره یې الله تعالی موږ ته راښيي چې بعث بعد الموت دغه قدر دی، دا نظام ته ګوره، دغه د ستوري نعام سي بیا پیدا سي، نعام سي بیا پیدا سي. نو تم دغه رقم یې مازې به نعام سي په مځکه به ننوځي، خو د دغې مځکې څخه بېرته بیا راوځي، بیا به پیدا کېږي. نو قسم یې پر دغه په دې شي باندې واخیستی. نو داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي چې قیامت ونیکه واقع سي. اقسمو، زه قسم کوم بې مواقع په هغه ځایو د لوېدو النجوم یې د ستوري. الله چې قسم واخیستی بارانو بېرته پیدا خپل قسم یادی، وإنه بشك دا قسم چدی دا چما واخستی لخام خا قسم قسم دی عظیم لی تر لو تعلمون میگام واروی دا قسم دی عظیم لی قسم دی عظیم صفت لقسم د پاره دی فما بینس که دا جمله معترضه ور واچول د تحقیق د تاکید د پاره چې لو تعلمون کچیر تسی علم دری ک سوچ لری د پښتو په لاجه کوم چې معنا که د سړی زوی د ماغ د کار کی دا غټ قسم دی علاوه چې ما واخستی دا غټ قسم دی. باب یې مګړه دا سیس دی مجلس قسم مې بوله چې یو ابل ته وای ولا چا بل ابل ته وای ولا چې دا رقم یې نه بوله الله ما خرا غټ قسم واخستی ځکه په دې قسم کې دلیل دی پر مدعا باندې دا داس قسم الله تعالی واخستی چې مدعا خو چی شه چې موږ د قیامت وقوع ثابت کو خدا عین دلیل دی چې دا غری شی ورکس بیرته پیدا کیږي دا نجوم دا چې دی واقع کیږي غروب ادي کینو. نو دې سره فرمایي و انه او بشک دا قسم لخام اخا قسم قسم دی لو تعلمون کتس پویر سوچ غور کوی عظیم دا لی قسم دی چې ما درته واخست شنو قسم خو الله واخست چې ما په دغه قسم پر کومه خبره انه لقران کریم مال خو د قران حقانیت وس بیان دغه حقانیت انه چې به شک دغه کتاب د قران کریم لخام اخا قران دا قران دی کریم عزت من دا ډیر عزت من قران دی داسی عزت من کلام دینو چیر دی دا فی کتاب مکنون دا فی کتابین دا یو مندرج سر اړه ورکه چې دا مندرج دی درج کړه سوی دی یا د مکتوب سر اړه ورکه چې مکتوب دی لیکل کړه سوی دی چیر فی کتابین په هغه کتاب کې مکنون چې هغه مسئول و محفوظ دی لوح محفوظ تعالی دا قران د لوح محفوظ راخسته سوی دی دا نکلونه نه دی د ادم خان او درخانی دا د لوح محفوظ راغلی دی چې هغه د ټول دنیا شام په شکل کې لري الله عز وجل فی کتاب لیکل کړه سوی دی په هغه کتاب کې درج کړه سوی دی په هغه کتاب کې مکنون چې محفوظ دی هیڅ څوک نشي ورنږدې کېدای لا یمسو نمسک یهو دغه کتاب مکنون الا المطهرون مگر نه پاک کړه سوی مخلوق پاکړه سوی مخلوق چې هغه دغه مقرب ملائکه دي د هغه مسور چې هغه شی الله ور شوی چې دغه ځنی واخله دغه به یوسی و نبی ته به ورسه د مطهرونو څخه ما سوا بل څوک مثلا نه کوي پهمول خلا جلاج چې دی بورځ په شګوري به شی به پهمه یې ځنی لکه یو څوک چې یو کاغذ برا و چاته تو خلاص لا ولا کوار نو چې لاس ولا کوار نو په مضمون به څنګه خبرې شیش بکشي کیږي نو د مطهرونو څخه چې ګر سره معصوم مخلوقات کې هغه نو ملائکه د چې څه معصوم دي د درواغ او څه معصوم دي د زنا څه معصوم دي یو ګناه نه کوي خیانت نه کوي نو هغه به په روح محفوظ کې کوم شی راخلي خیانت په پکشي کې وکي بابا خو مطهرون دي پاک رسوي دي د سنکي چې آیات به نیمه راواخلي انیمه به پرېږدي یا د انسان د تاوان شی برا واغلی د گټی د بپریج دی یا بچ کوم خبره د رسول پک چی کی گټی یغه بپریج دی یغه د تاوانی برا واغلی د قران د لوح محفوظ خبره ټول مش په گټی دی په قران کې چی دی زموږ د دنیا او د اخرت کامیابی پک شی کده خو علاوه د ارچا لاس نه دی ورله کده اس په خبره پوس وس د ارچا لاس وجت نه دی ورله نو دا قران کریم کې بل ځای هم دی سوای وای نزل به الروح الامین په سورۃ الشعراء کې او سورۃ النویم آیات چې نازل ول کړي دي په دغه قران روح امین الکه د امین لقب سره ذکر کړي دي کسته چې پر پام دی ملاقاتي نازل ول په قران چا کړي روح امین روح سره جبرائیل مرادي الامین چې خیانت نه پک شي کوي دلته د مطهر په نام آیات کې چې نه مسکی دغه مگر نه هغه پاک کړي سی چې د هر قسمه ګناه څخه پاک دي هغه خلک یې مسکی نه هغه مخلوقات چې هغه نه هغه ملائکه دي بل زی علاوه تعالی دې فرمای په دغه سورۃ الشعراء کې 213 نمبر آیات وای و ما تنزلت به الشیاطین شیطانانو په دې نازل ول نه دي کړی د ملک راوړي دغه ملک امینه ده نو د مخامات است خبره کړو چې مال هغه سلمان رشدی دلته یو ملعون و مرسو هغه دا کتاب ولي کې بره د قران چې دیده آیات شیطانی دي شیطان ورته راوړل و نبی علی السلام ته روح الامین نه دا الا دا خبره ده غیرت کړی ده په قران کې چې ما تنزلت به الشیاطین شیطانانو په جنه زلول نه کې زکه وجه ته څوک نسی ورنږدې کدی چې پاک نه شیطان پاک دی خو د کفر دی ډک دی د نجاست دی ډک دی مطهر څوک ورنږدې کیږي نو دا د قران کریم عزت الله بیان کړي دا کتاب شې دی دا قران کریم دی دا یاو کریم نه عزت من د عزت ډک فی کتاب مکنون دی لیکل سوی دی په هغه کتاب کې چې هغه مکنون او محفوظ دی چې لوح محفوظ دی لا یمسه الا المطهرون نمسکی دا لاس لا نشور الا المطهرون مگر ناغه پاک رسی او مخلوق چا ملائکه تنزیل من رب العالمین تنزیل دا نازل کړه سوی دی تنزیل مصدر دی په معنا د مفعول دی منزل کړه سوی دی من رب العالمین د طرف څخه د رب د ټولو عالم دا قسمونه الله پر دغه خبر قسم واخسي په دغه چې د قران دغه پاک کلام دی فسع الله فرمای اف بهذا الحديث انتم مدهنون ایا فبهذا الحديث نو په دغه خبر سره چې د قران دی انتم تاسو مدهنون ادهان کوونکی است ادهان یو شی سپک ګڼل سرسری ګڼل فقط مازدار کم کوي سر وشوره ضرورت نه شوه کوي خبر الله یې سپک سپک مګن دا خبر ما داس په تاکید درته وکړ یا دغه سپه تحقیق م درته وکړ چې د زړه وری شوتې شوک فبهذا الحديث ايان وبدغ خبره تعالى قسم پر واخت چې دا قران کریم کتاب دی معزز کتاب دی انتم تس منکرین مدهنون سپکاوی کوونکی است سرسری ګڼونکی است دا سرسری بولی زړه ته نشو کوي شه یو خدای دې سرسری بولی ته در سرسری ورکیره و تجعلون او تس ګرځوي رزقکم غذا خپل خوراک خپل کما خبره انکم چتاس تکذبون در واغنل پکوي ستو وزدار کامل کد ډوډۍ چې انسان چاره نه لري غذا د حضورات لري کنه لري ګرد ورځ خل شو لري شي خوري تا وزد قران تکذب دغه سکیل ک خپل غذا به دغه کار نه لري هي لا کپسي او تی لا کپسي په مزمن خو پویژن نو د کوپارو به دغه کول چې د قران کریم د مزمن په باره کې به د دله ک غذا د غره کم بل کار نه درلو دي چې بس تکذب دنیا منه مزيان نه منه مزيان ګرد ورځ به دغه خبره کول یا لکه وس خلق چې جدر پرده لاندې د قران سي انکار کوي ظاهر خو نو شرمېږي خو خپل زوی ورته برک وای بابا کاپیرس وای نو شنه منی یا کې زوی وای خو پلار یې وزوی ته چې زوی کاپیرس وای چې قران کریم نه منی نو دغه د پاره پرده پر غوړي تی لکه دم لایان ده تی لکه دم لایان ده دغه د قران خبره چې کېده پر ملا ته وانی د خدای خبره نه بوجم کنه دم لا خبره که شخصي د خبره خصي دی وای لاکه نه په کاپیر کېږي کوم لا د قران خبره درته و کوم ته بارو ابسي لاکه دغه نو دا مازی در پوش لاندې انکار دی سرسری و غنل نو الله وای دا کار مکوې تس بس بالکل د جسم رزق جوړ کی پر دا انکار باندې د خلکو څخه رزق پیدا کوي لکه وس پر انکار خلک رزق پیدا کوي د قران د احکام څخه منکر دی بار امریکا د ته ویزا او کی بار وای راس دی مې قران شریف نه مانی پر دا باندې رزق پیدا کوي وتجعلون تسجرز و رزقکم رزق سس کما خبر چې انکم تاسو تکذبون درواغ ګنل کوي په دا خبره چې د قران کریم دی درواغ یې بولی دا د رزق ذریعہ ګرځوي ګرسره فلولا اذا بلغت الحلقوم نو کدا درواغ دا د قیامت خبره چې بعث بعد الموت دا تس نه مانی علاوه نو ولي دا سنکه فلولا نولنا اذا هاغ وقت بلغت چورسیج نفس د انسان الحلقوم وچنغړکت دغه ندی دغه د کرنک چې دلته ده، نو خدای انسان دا سره ټولی ژره ټولی ژره ټولی ژره بره دغه ځای ته اخیر راشي، برای نشوندن له شوري سترګې شوري دا رقم ما ورته فکر کړی، خو ګایې موږ ته شنو انسانانو ته برای اخیر دا شون ده مجد شي برای صاحب خش د فردغه ځای له اخیر صبره را شکاره سي بلانو نور مرسي نه لا وي چې د سادل تراشي در وسه لا پرنه ده وتلې تو خې نه منې اگر قیامت د جهانو منکر چې چیرې به خدای دا کار کوي سي، نو چې خدای عاجز دی برته قیامت کې انسان نسی ژوندې کولای، نو خدای یې عاجز ک برته ولا کړه سمړ کې برته روح نه راکښ ک پنه نه بس په خبره کې دای سپوږی چې کوم وخت یې سادل تراله تو خو الله عاجز بولی برای په قیامت کې انسانان برته نسی را ژوندې کولای، نو چې الله عاجز وسو ته داستا خبرې حق بولی، نو چې سای الله د غزای ترا وسه برای برته کښ کتر پښو پرې پښې پکو ولا کړه سمړ کې زما پلار څنګه وښنه، نو دا خبره وسورته کې الله دښ وای فلولا نو ولنه اذا هغه وخت بلغت چې ورسیږي نفس نفس د انسان الحلقوم و چنګړه کوستنید و انتم په داس حال کې چې تاسو حين اذن په داغه وخت کې تنظرون ورته ګوري ام بابک پروتي تور ته ګوري چې ساده دغه ځای ته راغل و نحن او مر اقرب دیر نږدې الیه و دته منکم ترتسی علاوه زه خو نو درتسی ډیر ور نږدې یم ته خو ما زه مخته نه است زخه په هغه زړه لا خبرې ما لا پاک وای، نو د علم پر بنیاد باندې و نحن او مر اقرب نږدې الیه و دته منکم درتسی ولې ته په زړه نه خبر فقط ظاهر ته ګوري الله خو په ظاهر خبر دی په باطنی ام خبر دی نو درته ور نږدې ولکن لا تبصرون ولكن دون خبر د لا تبصرون تسل دل نکوي الا وي تسما نه ویني چې دیدر ما ور نږدې دي زبر نږدې مدوري علم د سر په داس وک د ناس دي ما علم ما نه په خبر دي هغه په لولا جواب در وسه نه دی کړی ملاقات چې نو ولي په دغه وخت چې د روح و دغه ځای ته راشه او تور ته ګوري الا وي خو بيخي ور نږدې په زړه یې خبر په ظاهر خبر بیا ورته په لولا و نو ولي نه ان کنتم کثیر تسیاست غیر مدینین غیر معجزین چې تاسو جزا نه درکول کیږي دا مدینین چې دی د دین څخه دی هغه دین جزا ته نوې مالک یو مدین، نو که تاسو مدینین نه اس مجازات نه درکول کیږي قیامت نشته چې بیا جرا ژوندې کی جزا در لره درکول سي معنا خدای پاک دا کار نشي کولای، نو ولی نه ترجعون ها جواب ده ته په مضمون اوس پوسه دا ترجعون ها جواب د دواړه په لولاري وغلیری په لولاغه اول چې ذکر سول نو ولی نه چې تاسو او چنګړک تراس بیا ول نو ولی نه کچیر تیسته جزا نه درکول کی جاله قدرت نه پر لوي چې تاره ژوند کی جزا درک نو ولی نه ترجعون تسرا ګرځوي ها دغه نفس ان کنتم کچیر تسیاس صادقین دشتاوین کی په خپل خبره کی کته ته خپل خبره کی لشتای چې الله برته بیا سره مصر ژوندې کوله دا وس نه لري، نو ولی نه راګرځي راوي ګرځو دغه پلار ته ورته ګوره درڅ مړی خو معلومه ده چې طبیع وسه الله عز وجل دغس قادر دی چې نه دلته په ظاهره لشکري ورسره دي نه فوجونه ورسره دي، الله تعالی د الله ته حاضر هم دی ورسره علم یې د الله ته دی ته ورته ګوره ده بابا صدغه ځای ته راله راله راله الله وختل، نو که ستا خبرې ټیکي چې ما ته جزا الله نسي راکولی الله عاجز دی نو خو بابا هم په لاس مه ورکوه نو بابا هم را وګرځوه، نو خو دغه دی تاسې ګرده پر راټول یاست پاچا سه پچی ام بی پوجونه ام بی دغه پوج د مخه څخه د خلکو د مخه کاش خلکو خپل وراخستي ورس شخي، نو خو علاوه چې دغه کار ز کوم دلته دغه زور لرم په ورځ د قیامت کې مې دغه مزي کې سبرته دغه سره اخسای سم دغه سی بجزا در لر در کوم چې شوږي کړي کې بد کړي دي، نو د پلولا پلولا دوا ور رالی دغه جواب کوم دی ملاقات ترجعونها نو ولا نرا ګرځوي درته بازه ترجمه را که دایس به خبره پوسوی پلولا نو ولی نه اذا هغه وقت بلغت چه ورسیج دا نفس دا انسان الحلقوم و چنگرک دا وستنید و انتم او تاسم حین ازیم پا داغ وقت تنظرون و تگو ری و نحن علاوه مش اقرب و نجی الیه و دفی منکم در تسی ولیکن نون خبر دلا تبصرون تسی نیوینی ما چه دلتا زور تا حاضر یمنو فلولا نو ولی نه بیادر توایم این کنتم کتسی یاست غیر مدینین غیر جزا داده شدگان چه واجزاتی است ندر کول کیجی قیامت نست بیا نرجوندی کیجو نو ولی نه ترجعون تسی نرا گرزوی ها داغ نفس این کنتم کتیری تسی یاست صادقین رشتین نو خرابی گرزوان نو مرم دارست تسی خبری غلطی دی قرآن چی کم خبره کی اغا حق ده نو ده قرآن خبره کم ایوا ده چی قیامت واقعی کیجی چی واقعی سی برا سنگلی وسی ونه ادا وقوع بیان داخلی فا اما نو دون خبره ده این کان کچیری و داغ انسان چی دا وس مرسو لار کده یو من المقربین ده مقرب خلقو سخه ده نجده کرسو سخه چالا وزان تا نجده کری و ده دالا بندگی کری و فروح وريحان فروح نو د د پاره راحت دی وريحان د د پاره چتی خوندور غذا ده ریحان د مخالته چو په دغه په دولسم آیات کې د سوره الرحمن ام کیرسو ذو العصف والريحان التنو نو والحب ذو العصف والريحان درس آیات کریمه ترسو په سوره الرحمن کې الته ریحان چې دوی ترجمه مشکل ودلې ما غد به ترجمه لري د ریحان یو ترجمه او ارغ غذا چې د انسان غذا پکې جاله او د غذا یو پکې شکسته پدېم ځکه په دې باغو او دغه ریحان چې د خوشبوي په معنا مرته چې خوشبوي یعنی د تم دغه رقم دی نو دغه سړي د پاره چې د مقربینو څخه یې مقرب هغه چې موږ دغه درې جماعت ذکر کړو هغه سابقون سابقون دغه دلته په مقرب باندې یاد کړ نو یو سابقون و ډېر درمخه بل اصحاب الیمین و دا عام مؤمنان بل اصحاب الشمال و چې دا کفار نو دغه مقربین وس هغه یادی چې سابقون خلق دي نو که دی د مقربینو خلقو څخه و نو جزا یې څه شي ده فروح د ده د پاره راحت استراحت و ریحان د ده د پاره خوندوري غذایوي دي یا و ریحان د ده د پاره خوشبویانې دي بران او عطورات کې رقم رقم و جنت نعیم و جنت او جنت نعیم د نعمتو د نعمتو ډک جنت د ده پاره دي که دغسې و دا یوه ډله و اما دون خبر دی انکان کدی و دغه سړی چې دا رخصت سو لاړی د دې جهان څخه بل جهان ته انکان کدی و من اصحاب د خوینان څخه الیمین د شخوا درسته لاس د خواو معنا غ عام مؤمن چې دی کدا غ رقم فسلام و سلام دی لک تعالی رئیس صاحب الیمینه من اصحاب د خوینان څخه الیمین در خوینان درسته لاس نو دغه سړی چې دی چې دا صاحب الیمین دی او غنور اصحاب الیمین چې مخکې تللی دی اگر بگرد سلامون تو ایچ سلام علیکم خدای جرا ولا خدای جرا ولا گرد به مخت ورته منتظر وین کدا اس په خبره پوسیونه خدای د پر مری سلامون اسو کنه سوال اگر مقرب خونو به خیر دی روح ریحان الله تعالی ور لروارک د دبل د پرم سلامون دی معنا د ار اپت سالم یه نو چې د ار اپت سړی سالم خو دغه نعمت دی کنه دی کدا اس په خبره پویج نو اما دون خبر دی انکان کو دغه سړی من اصحاب د خوینان څخه الیمین د شلاس دراسته لاس د خواس سړی معنی مؤمن و عام مؤمن و نو هغه ته څنګه خبر الله تعالی کی و ای فسلام سلامون جل ک تعالی ای صاحب الیمین ای درس کی خوین د سړی تعالی سلام دی چا طرف من اصحاب د خوینان څخه الیمین دراسته لاس چاغه نور اصحاب الیمین مؤمنان جګه بغرد پر د سلامونه وای په جنتو کې نو دا درې مدار خو نو پاتس دریم خو نه هغه اصحاب شمال جاج د چپال اسو چې کافرانو الله یو اما دون خبره ده ان کان کدی وو من المکذبین د هغه درواغ غنونکو څخه چې رسولان د درواغ غنل قران د درواغ بلی د قیامت د درواغ بلی پولیسرات د درواغ زمړي بلی کده دغه مکذبین څخه او ضالین چې گمراهان چې حق لاري ورکه کړی ده د تکذیب پر لار باندې روان دي د جن ګرد شیان دی درواغ بولي دانسته دغه جزا به څنګه فنزول من حمیم فنزول نو ده ته میلمستیا ده من حمیم د جوش اوبو څخه حمیم خوټکېدل جوش اوبو ته ویل کیږي نو دی چې را رسیږي ورځي الته د حساب کتاب ځای ته اویل میلمستیا دغه د جوش اوبو خو به دی چشي نو خو چې موږ دغه څه چای نو کیته ودی خو لره وسو ترناک پیدا کی دا چاره ده خو چې دی یو بده اوله مل مسجد نو ورسته به کم زحمتونه ورسته به کم زحمتونه لکه مل مسجد په جهان کې دا رقم دی چې مل مرس اول د واره په چای کې د اکرام کول کی چای نو هغه د نزول دی چې د ښه نستی یا موږ په شربت اکرام کو کچیر دوبه یو نو شربت تر تکشیر دی یعنی د ما شام د ډوډۍ د پاره یا د غریمه د ډوډۍ د پاره خو درغه چای لانو کې مصرف ډیر ورته سوی نو د تم مل مسجد چې د جوش بو خو وسلا دی نو چې اخوا ته به اساس کروټي وسه ز قمر ته ګوري هغه خو لا برسته کی نو نو په نزول مل مسجد د پاره نزول د مل مسجد د اول اکرام چي دغه نو د استهزاء او استعمال کی من حمیم دا به د جوش او بوت سخی دا چې وچړي او تسلیته او داخلي د جهنم د دوزخ نو په دوزخ کې سور پرول کیږي چې د زړه دوزخ ته نو ان هذا له حق اليقين الله واسفر و ان بشک هذا ده دا چې وس بیان سول چې د مقربینو سره د پاره روح ریحان دغه اصحاب الیمین لپاره سلامونه دي د نور اصحاب الیمین څخه سلامونه او تحیات او پیشخښونه ورته پیشیږي دغه بل بدبخت د لپاره چې د مکذبین او غدالینو څخه د لپاره جوش او بو داخلیدل د دوزخ دي لا به شک هو دغه حق الیقین دغه حق یقین دي داسې تاکید یې ورکړي ان بې شکه هذا دغه ل بې خامقه هو دغه حق الیقین دا حق یقین دی. یقین درې قسمه دی ملاقاري په دغه کې چې دی په الهاکم تکاثر کې هم دوه ځای ذکر سوی دی. هلته یو ځای وایي چې کلا لو تعلمون علم الیقین، هلته علم یقین ذکر سوی دی. بیا وایي ثم لترونها عین الیقین، هلته عین الیقین ذکر سوی دی. دلته هذا لو هو حق الیقین ذکر سوی دی. علم الیقین وجې ته وایي چې د یو چا پر یو سړي پر یو شي باندې یقین راشي د دلیل پر بنیاد باندې، د دلیل پر بنیاد. لکه اوس موږ پر جنت د دوزخ یقین لیدلی دی، نو د کومې خوا یقین دی؟ دا علم الیقین دی. خو دلته علم و دلیل دا رقم پرلپسې سو چې موږ بې اختیاره په دې باندې قانع یو چې والله بالله چې حق دی، ام جنت ستا ام دوزخ ستا، دا دونه جهان د ساتیرې دپاره پیدا دی. نو ګوره دا په دلیل چې یو شی ثابت سي ستا یقین پر راس، دې ته علم الیقین وایي. معنا هغه یقین چې هغه د علم پر بنیاد باندې سوی دی، علم یقین دی. او بل چې دی دوم یقین هغه بیا چې دی عین الیقین، د سترګو په یقین، د سترګو په یقین چې په سترګو یو شی وګورې دا رقم دا نه بیا عین الیقین دی. بلا دلیل مجل نه غواړي، بابا خو دې په سترګو یې وینم. نو د قیامت په ورځ چې دی چې هلته مرور لره ورسو بره به د جنتیانو پر جنت باندې عین الیقین راسي په سترګو یې وګوري، د دوزخیان به پر دوزخ باندې عین الیقین راسي په سترګو به یې وګوري. دریمه درجه حق الیقین دی. حق الیقین دا غدی چې جنتی په جنت نه نوتی بر حق یقین سره غدی سم دم پکې کې ودرې دی، دوزخ چې په دوزخ کې ودرې دی بر حق الیقین سره. نو دا درې درجه دي. نو الله پاک وايي دغه خبرې چې وس موږ وکړه دا حق الیقین دی، ولا بلا چې پکې کې ودرې ار یو ک جنتی وو په جنتی کې به دا دوه قسمه ک مقرب ک اصحاب الیمین و دا به دغه خبرو سره چې الله دلته یې کړ دغه حق الیقین به ور نصیب شي. دا بل چې دا اصحاب المشأمه دي چې دا مکذب دي غضال دي، دته به دغه د دوزخ و د حمیم اوبه د دغه حق الیقین به ور حاصل سم نه مې په کښتۍ کې دغه اوبه چې باره په حدیث کې راځي چې کلمې به تر دوبره ووځي دغه رقم یې نس ور وشوړي خراب پی کنو. نو دغسې الله فرمایي ان بې شکه هذا دغه مذکورې خبرې چې وسوسې له خامخا هو دغه حق الیقین دا حق یقین دی. معنی انسان ورسره مخ کېږي خامخا به ورته راشي. فپای کنو الله فرمایي فسبح، نو پاکی بیان که بسم رب په نامه سره معنا نامه لره رب که در رب ستا العظیم چې لوی دی ستا د عظیم رب د نامه پاکی بیان که د هر عیب څخه. بیا مبالغې ته اشاره سوله چې موږ دا د اسم تورې راوړی دي. نو ته د الله تعالی د نامه پاکی بیانې د ذات خې نه بیانې بابانو چې د نامه د الله بیانې د ذات خو بینو بی بی خې بیانې نو کدای شپ مضمون پوسې دا د مبالغې د پاره راوړي چې د الله نوم بلا وایا چې د عیوب څخه پاک دی. نو د الله ذات خو د عیوب څخه بیخي پاک دی. موږ ته مثال خو عین ممثل نه په خپل دغه کې وایو په خپل ماحول کې موږ غاګه وایو د یو انسان په باره کې یو بل ته وایي موږ ولاکه په چپلاکه پسې لا ورسېږه. ګورم دا چپلاکه خو نو معنا د دغه عین ذات نه دی، خو ما چپلاکه دته نسبت مازی لري چې په چپلاکه پسې ولاکه ورسېږي، یعنی ذات خې بخې ولاکه ورسېږي. دا زموږ په محاوره کې موږ وایو چې دا په خبره سي سر خلاصې. دلته نو الله وایي د الله د نامه لا چې شي وکړه پاکي بیان که، یعنی د ذات خې بخې بیان و دا نوم چې مازی پر الله پروت دی د الله تعالی نوم دی دغه لا چې دی پاک دی. فسبح ته پاکي بیان که بسم په نامه سره رب کده رب ستا العظیم چې لوی دی چې الله تعالی په باره کې بس سبحان الله سبحان الله دغه بوایا یا سبحان ربک رب العزه دغه بوایا تسبیحات. نو سرت نور خلاصو الله عز وجل دی مرتسی په مقربینو کې په خپل پزر کرم باندې حساب کې الله تعالی موږ د اصحاب الشمال څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.